انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا، سنت یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کنواری سے شادی کرے تو اس کے ہاں 7 رات ٹھہرے، اور جب غیر کنواری سے شادی کرے تو اس کے ہاں 3 رات ٹھہرے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1139، یہ حدیث صحیح ہے۔